lukara mire batata o imia kanse kuburuka mwana mio imia kanse kuburuka mwana mio akimona twa komane kara o akimona twa komane kara o ingena pwate tikawerane ingena pwate tikawerane mukatira ya ya ya batata Naburuka byambire ba mama o Naburuka byambire ba mama o Imye kyose kuburuka mwana mio Imye kyose kuburuka mwana Yoveka mwana minji tunanjio Yoveka mwana minji tunanjio Ingena pwate tikawerane Ingena pwate tikawerane Mukatira yo yo yo mama Wazamu yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ba mama yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ba mama mukwenda mukunanga mukwenda mukunanga ine mukwenda mukunanga mambo marudiro kumusanda mambo marudiro kumusanda mukwenda mukunanga mukwenda mukunanga yo mukwenda mukunanga mambo marudiro kumusanda mambo marudiro kumusanda bazana banzoro wankanga batumuka bazana banzoro wankanga batumuka bazana banzoro wankanga banyema bazana banzoro wankanga banyema kwenu kwenu kwenu kwenu wafuma kwa kwenu wafuma kwa kwenu kwenu kwenu kwenu kwenu wafuma kwa kwenu wafuma kwa kwenu kine mukwenda mukunanga mukwenda mukunanga yo mukwenda mukunanga mambo marudiro kumusanda mambo marudiro kumusanda mambo marudiro kumusanda mambo marudiro kumusanda Bazana banzoro, wankanga batumuka. Badana Banzaro, Wankama Banyima, Badana Banzaro. Mulumendo no mukasibari no wapya. Mulumendo no mukasibari no wapya. Umukasi wakwe kuti wempala aide kunganga. Umukasi wakwe kuti wempala aide kunganga. Atine ndefo ayafe muti wapyashi. Atine ndefo ayafe muti wapyashi. Inganga yatine. Ati ukembe sansa. No muwanga, iti shimba, tino ya msungu. Inganga ya tile, ati ukembe sansa. No muwanga, iti shimba, tino ya msungu. Umukasi wako umowine aida kumikonkwa. Umukasi wako umowine aida kumikonkwa. Ati yako na umkwile nganga ya chile. Ati yako na umkwile nganga ya chile. Patu inende kwa ya fe umuti wapyashi. Patu inende kwa ya fe umuti wapyashi. Inganga ya chile. Imishila ya mukole. No mupapi, iti simba, mutima kanyerere. Inganga ya tile, imishila ya mukole. No mupapi, iti simba, mutima kanyerere. Nomwa kawai kwa wabulo mwana. Nomwa kawai kwa wabulo mwana. Umulume atire kasi chukotala kwa. Umulume atire kasi chukotala kwa. Umukasi atire kasi tuye kuchipatala. Umukasi atire kasi tuye kuchipatala. Narima kuti wampela ko umuti wapyashi. Narima kuti wampela ko wapyashi. Toko tapi mine ati mayori wino. No mupyashi. Wali kwata no mawalume wole. Uwapya besa na wakoloa. Toko tana wapima ebede ati mayori wino. No mupyashi. Wali kwata no mawalume wole. Uwapya besa na wakoloa. Leke italeya, leke italeya achula. Leke italeya, leke italeya. Leke italea achula. Leke mkashalea. Leke mkashalea. Leke mkashalea achula. Leke mkashalea. Leke mkashalea. Leke mkashalea achula. Omuleke muinalea mula kuloa. Omuleke muinalea mula kuloa. Chine muleke muinalea mula kuloa. Que muy nale a mula culo. What the music?

sono leo, na komba mwenzi. Sono leo, na komba mwenzi. Amalume bayo, amalume bayo, amalume soni, amalume, amalume bayo, amalume soni. bakase ni bani ni baba ni boba abani kakuwa aboba tumakara abone sute kukano amikanga tome ikamu maru apati pati sambeka bakase ni bani ni baba ni boba bakase ni bani ni baba ni boba abani kakuwa aboba tumakara abone sute kukano amikanga tome ikamu maru apati pati sambeka Ikamu maru apati pati sambenga, ikamu muramu pati pati sambenga.